miksuje dla was DJ Lapiforce. To, że dajecie mi tę siłę tu co dnia i wierzę w to, że nienawidzi ciebie tu koszmar. Pamiętam to, kiedy go nie było tu końca. Pamiętam to, mówili mi, że się tu poddam. Bzdury tego typu wylewane za kołnierz. Bzdury powtarzano tego typu mi ciągle, dopóki nie zobaczyli, że unoszę wiktorię. To proste, że tutaj biorę sobie to, co chcę. Dzięki wam wychodzę tu na kolejną tercję. Dajecie wiele mi, dlatego piszę te wiersze. Ja to widzę, czasami kładzie chyba jest szerszeń i doskonale wiecie, że ja fałszu nie cierpię. Łapię chwilę, łapię chwilę. Nie przeliczamy ludzi tu na zarabiane cyfry. Łapię chwilę, łapię chwilę. I razem damy radę razem wszyscy. Robię to, co moje, nakazuje mi serce. Co by się nie działo, co by się nie działo. Zdeterminowane szuka ciebie to szczęście. Co by się nie działo, co by się nie działo. Robię to, co moje, nakazuje mi serce. Co by się nie działo, co by się nie działo. Zdeterminowane szuka ciebie to szczęście. Co by się nie działo, co by się nie działo. Narobiła wiele zamieszania maska Zido. Pieszczotliwie nazywana była gilotyną. Lodowa to tu się robi, no bo to Sub-Zero. Dostawca lodu robi tę robotę dla Gambino. Przez to całe życie ludzie narzucali kodeks. Do niczego nie nadaje się, mówili w szkole. Nie wiedzieli, że wykuwa się tu nowy monet. I nie świecę tutaj tymi milionami monet. Głębiej dużo więcej mam do pokazania tobie, niż to, że leje się tu moet. Te stracone, te trafione, nieliczone gole. Bo to szybkie życie napędzane metanolem. Łapię chwilę, łapię chwilę. Nie przeliczamy ludzi tu na zarabiane cyfry. Łapię chwilę, łapię chwilę. I razem damy radę razem wszyscy. Robię to, co moje, nakazuje mi serce. Co by się nie działo, co by się nie działo. Zdeterminowane szuka ciebie to szczęście. Co by się nie działo, co by się nie działo. Robię to, co moje, nakazuje mi serce. Co by się nie działo, co by się nie działo. Zdeterminowane szuka ciebie to szczęście. Co by się nie działo, co by się nie działo. Dzięki tobie w kastę zamieniono pasję. Stworzono tę maskę szacunku, wyrazy wysłane palcem tym, co robili łaskę, kiedy leżałem na dnie. Zabawy by nie było, gdyby mnie nie było jasne. Dla ciebie piszę, daję dowody na to, że ty masz zapisane w genotypie niemożliwe rzeczy. Dla siebie piszę, daję terapię mi mój zeszyt. W nim były zapisywane latami moje cechy. Moje lęki, obawy, nie wiadomo co za rogiem. Zakręty i wady, wyniszczane nałogie. Patenty, zasady, te zapisane księgi. Wspieracie mnie latami, dlatego za to wam dzięki. Łapię chwilę, łapię chwilę. Nie przeliczamy ludzi tu na zarabiane cyfry. Łapię chwilę, łapię chwilę. I razem damy radę razem wszyscy. Robię to, co moje, nakazuje mi serce. Co by się nie działo, co by się nie działo. Zdeterminowane szuka ciebie to szczęście. Co by się nie działo, co by się nie działo. Robię to, co moje, nakazuje mi serce. Co by się nie działo, co by się nie działo. Zdeterminowane szuka ciebie to szczęście. Co by się nie działo, co by się nie działo. Horror, czuj jak najgorszy strach. Paranoi smak. Bunkruj się w chałupie, kupuj co się kurwa da. Chcę wprowadzić w stan lęku, utrapienia i że czasu to już nie ma. Nie weź pomyśl sam. Ona tym korzysta jak nadziei gaśnie iskra. Media nie przestają o tym pierdolić. Chcą nas wystraszyć i głowy zniewolić. Nie trać myślenia i nie daj kontroli. System w siłę rośnie, gdy ty się boisz. Farmaceutyka korzysta, schodzi z półek leków długa lista. Dawno już nie ma odwrotu i wyjścia. O to im chodzi, żebyś ty tak myślał. Przeżyłem mordeczko, nie jeden koniec świata. Coś jest kurwa nie tak, bo mam 23 lata. Ja dalej żyję i chodzę po tej ziemi. Bóg zadecyduje, kiedy się to zmieni. Dawno powstało pewnie antidotum, czekają tylko aż się rozprzestrzeni zaraza, która odbierze nam siłę i resztki rozsądku nadziei. Czerpią korzyści na ludzkim cierpieniu, a mają wizję o całej planecie. Nie będzie dało się nawet wyjść z domu, wojska na ulicy, strach na zarzecie. Widzę to przecież, panika dotyka, nakręca tematy, znowu polityka. Zaczęło się w Wuhanach, kto by wyruchał połowę naszej populacji. Pisek rządzi naszym światem, człowieku, nie zabijesz racji. Mieliśmy wystarczająco dużo czasu, by poznać zamiary i na jakie czyny stać ich. A teraz patrzmy, szkoły pozamykane, sklepy jak za komuny, biegają w tą i we w tą, wciąż przerażone tłumy. Ludzie są zastraszeni, obrócą temat żarty, jak myślą, że nadchodzi, to przechodzą i ciarką budzić na strach. Busie. Przeżywali horror, czuli jak najgorszy snach, paranoi smak. Wymknij się w chałupie, kupuj co się kurwa da, chcę wprowadzić stan lęku, utrapienia i że czasu to już nie ma. Weź pomyśl tam. Myśl to na tym korzysta, jak nadziei gaśnie iskra. Nie liczy się, jaką masz w garażu furkę, tylko że cały czas widzisz syna czy też córkę. Boisz się o swych rodziców, boisz się o swych dziadków. Każdy jest równy, bogaty czy bankrut. Nie mamy w banku, że nie dotknie nas nieszczęście. Ważne, by otworzyć oczy i jakie jest podejście. Tyle czasu, że nie wiemy, co z nim zrobić. Głowią się starsi, przy tym gubią się młodzi. Co nadchodzi i co nas jeszcze czeka? Dzisiaj płacz, wczoraj jeszcze tylko śmiech i beka. Zaglądamy w głąb siebie, a nie marketów i klubów. Nadszedł czas przemyśleń i nieustannych trudów. Każdy z ludów zastanawia się o cebę. Nawet stary znajomy pisze, jak zdrowie u ciebie. Puste półki, szpitale pełne, opustoszałe ulice, gdzie podziało się życie. Kończy się zamęt, ale ty nie zapominaj o swej rodzinie, wspólnie spędzonych chwilach. Życie to chwila. Dlaczego pandemia musi nam przypominać o tym, że warto doceniać? Koszmar się skończy, wszystko do normy wróci. Nie zapominaj, żeby szanować ludzi. Liczy się serce, nie złoto, nowe futro. Nawet jeżeli świat miałby się skończyć jutro, nagle się jednoczymy i przestaje być śmiesznie. Tylko wtedy, gdy dla wszystkich zaczyna być niebezpiecznie. Inne podejście, zaczynamy się martwić. Ten sam czas mierzą drobie i tanie zegarki. Przechodzą ciarki, świrujesz na kwadracie. Musisz iść do pracy, czy gdzieś się wybieracie. Weź się uspokój, nie panikuj, siostro, bracie. Macie czas, by poznać siebie, jakich jeszcze się nie znacie. Zejdź na ziemię i opanuj szajbę. Wszyscy płyniemy dziś na jednej łajbie. Każdy jest równy, nikt gorszy, nikt lepszy. Wyścig o złote runo to chwilowo temat przeszły. Mówią, co nie zabije, to człowieku wzmocni. Obyśmy długo pozostali dla siebie pomocni. Jedni mówią biznes, drudzy, że selekcja. Jedno jest pewne, że to będzie ciężka lekcja. Kończy się zamęt, ale ty nie zapominaj o swojej rodzinie, wspólnie spędzonych chwilach. Życie to chwila. Dlaczego pandemia musi nam przypominać o tym, że warto doceniać? Koszmar się skończy, wszystko do normy wróci. Nie zapominaj, żeby szanować ludzi. Liczy się serce, nie złoto, nowe futro. Nawet jeżeli świat miałby się skończyć jutro. Kończy się zamęt, ale ty nie zapominaj o swojej rodzinie, wspólnie spędzonych chwilach. Życie to chwila. Dlaczego pandemia musi nam przypominać o tym, że warto doceniać? Koszmar się skończy, wszystko do normy wróci. Nie zapominaj, żeby szanować ludzi. Liczy się serce, nie złoto, nowe futro. Nawet jeżeli świat miałby się skończyć jutro. No teraz nasz czas na kilka ćwiczeń rozciągających. Rozłóż nogi. W tym jestem mistrzynią. W ogóle wasze zdanie nie interesuje. Macie ciężkie dupy bóle, a po nocy śnią się kule. Na baletach się zakręcisz, żeby ktoś wychlastał chujem. Kurestwa nie da się zakryć, nawet jak się umalujesz. Czuję się jak gówno i wygląda jak wysrana, kiedy wraca na czworaka, bo to łachudra jest taka. Jak maszruje, to maszerujesz do byle kogo. Suka co za free, mogłaby ci ciągnąć kichę w gogo. Pod brodą, po afterze masz przypał, bo jeden, drugi, trzeci maczugą się z tobą witał. Twój Instagram błyszczy, fame masz dojebany, ale twoim przeznaczeniem są czerwone firany. Gałgan, Orana Karyna, wiruszony, przenoszą zarazy. Kurwy, co nie mają wstydu, chcesz mi mówić o szacunku? Nie mając go za grosz, powinnaś wydziawane mieć gotówką czy kartą. Smule, kurwy, kumotranki, kłaki, gałgane suki, dziwki, zajechane szmaty. Prujesz się szlaufie, gdzie popadnie, pozujesz na damę, a od dawna jesteś na dnie. Smule, kurwy, kumotranki, kłaki, gałgane suki, dziwki, zajechane szmaty. Prujesz się szlaufie, gdzie popadnie, pozujesz na damę, a od dawna jesteś na dnie. Dziwki, kłaki, kumotranki, co się prują po baletach. Lata jedna kurwa z drugą, bo bez chuje jak kaleka. Kisiel w gacie niczym rzeka, płynie weź i się w niej uto. Będziesz mata, że pijana tłumaczyła wszystkim jutro. Na piździe trzydniowe futro, bo się goli cię nie chciało. Nie chcesz, nie bierz obrażona, kandydatów ma niemało. Jak na szmule tu przystało, locik dupa, pełny serwis. Dla takich wszystko jedno, byle szkichę jej wypełni. Najlepszym pokarmem plemnik zjada hurtowe ilości. Możesz płakać, że już nie chcesz, nie zna dla chuja litości. Weź ty kurwo już dorośni, bo coś ciebie za kobieta. Jak zamiast siedzieć w domu, dupy dajesz na baletach. Lepiej pomyśl też o dzieciach, jak pytają, gdzie jest tatuś. Nie pamiętasz, no bo wyju masz kutasów jak lizaków. Idź do wielkie czarne grube, lepiej szmato sobie zakup. Usiądź na nim i nie wstawaj, to cię zaspokoi kłaku. Smule, kurwy, kumotranki, kłaki, gałgane suki, dziwki, zajechane szmaty. Plujesz się szlaufie, gdzie popadnie, pozujesz na damę, a od dawna jesteś na dnie. Smule, kurwy, kumotranki, kłaki, gałgane suki, dziwki, zajechane szmaty. Plujesz się szlaufie, gdzie popadnie, pozujesz na damę, a od dawna jesteś na dnie. Nie podbijaj do mnie nawet z tą kurewską gadką, suko, gdzie co drugi kutas był twoją pomadką. Lubisz hardcore, jebnij w ścianę baranka. Zmień imię na szlauf, bo na drugie masz gałgan. Nawija wandal, co ciśnie te kurwiszcza. Was czeka casting porno, bo trening czyni mistrza. Ja tam się cieszę, bo mam porządną kobietę. A wytrzymajcie dystans, bo na kurwy mam maczetę. Smule, kurwy, kumotranki, kłaki, gałgane suki, dziwki, zajechane szmaty. Plujesz się szlaufie, gdzie popadnie, pozujesz na damę, a od dawna jesteś na dnie. Smule, kurwy, kumotranki, kłaki, gałgane suki, dziwki, zajechane szmaty. Plujesz się szlaufie, gdzie popadnie, pozujesz na damę, a od dawna jesteś na dnie. Luiza, Luiza, pusia gorąca, smakowa jak pizza. Twojej dupery nie widać. Luiza, Luiza, niesamowita jest jak piramida. Hej, Luiza, Luiza, Luiza. Hej, hej, hej, hej. Siedzisz na fejsie jak głupi, szukasz na umór tej suki. Luiza, Luiza, ona ci nie da się lizać. Twoje gadanie to danie jest przypał i się ukrywasz. Twoje intencje to przecież jest widać, bo się wyróżniasz jak Vidal. No bo wyglądasz jak pizda, typowy lamus, co idzie na przyjaźń. Luiza, Luiza, ona nie gada za wiele, no bo może wiele tu zrobić i ona tu trzyma ten teren. Co będzie chciała, to bierze, ciągle ma branie, a nie chce u nich chłopaków zapewne. No bo to taki z Dimegger, oni się kręcą jak Payblade. Kiedy pokaże im pepek. Luiza, Luiza, hej, Luiza, Luiza, Luiza, Luiza, Luiza, Luiza, hej, Luiza, Luiza, Luiza, Luiza, hej, Luiza, Luiza. I nie jedziesz robi wiele dla niej, i dziewczyny są niemiłe dla niej. Chce czy nie chce, to i tak ma branie. Luiza, Luiza, hej, Luiza, Luiza, hej. Stąd jak ze mną nie wyjdzie, odpalił się romantyk, yo. Ej, nie gadam z grupami, co między nogami mają innego co noc. Ej, Luiza, Luiza, nie padam na ryja, za dużo wypiłem, a tego nie widać. Bimber i Buda i piwa, nie tykam, zamulam po piwach, a dla mnie to lipa. Postawię ci drzwi na dobrego, nie sikać, bo w innym wypadku ty zaraz to zwijasz. Luiza, Luiza, podbijam do ciebie, zanim ziomale cię zaczną podrywać. Dżungla to widać, dżungla to słychać. Goryle, karki chcą ciebie zawijać. Goryle, karki chcą ciebie zawijać. Luiza, Luiza, Luiza, hej. Luiza, Luiza, pusia gorąca, smakowa jak pizza. Twojej dupery nie widać. Luiza, Luiza, niesamowita jest jak piramida. Hej, hej, hej, Luiza, Luiza, Luiza, Luiza. Ej, ej, ej, ej. Siedzisz na fejsie jak głupi, szukasz na umór tej suki. Luiza, Luiza, ona ci nie da się lizać. Twoje gadanie to danie jest przypał i się ukrywasz. Twoje intencje to przecież jest widać, bo się wyróżniasz jak Vidal. No bo wyglądasz jak pizda, typowy lamus, co idzie na przyjaźń. Luiza, Luiza, ona nie gada za wiele, no bo może wiele tu zrobić i ona tu trzyma ten teren. Co będzie chciała, to bierze, ciągle ma branie, a nie chce u ich chłopaków zapewne. No bo to taki z Dimegger, oni się kręcą jak Payblade. Kiedy pokaże im pepek. Luiza, Luiza,

Wyjebane na was hieny, wyjebane na was trudnie. Ja nie zejdę z mojej sceny, to ty drzwi mają przed jutrem. Wyjebane na fałszywy, wyjebane na show biznes. Wyjebane na pedasku, które niszczy tą ojczyznę. Mam wyjebane na tych, co na piersi z JP ambigramem. Do jebania pierwsi, ale cienko piszą pokręceni z gramem. Samo logo, nie uczyni z ciebie kogoś. A uliczne pogo, nie dla ciebie, gdy w duszy grak w klubie kogo. Z drogą mam wyjebane na tych, co za plecami ranią mnie słowami. Oni przyjaciółmi nie są, przyjaciółmi być nie mogą. Jestem porządny, a ty masz trupa pod własną podłogą. Jadę z załogą dla dobrych ludzi, psiarnie studzi. Jak na koncercie jedzie z nimi koło ludzi. Jeden duch za tych, co nie mogą. Dziękuję Bogu za te mordy, co idą tą samą drogą. Mam wyjebane na was hieny, wyjebane na was trupie. Ja nie zejdę z mojej sceny, to ty drzwi fajno przed jutrem. Wyjebane na fałszywy, wyjebane na show biznes. Wyjebane na pedasku, który niszczy tą ojczyznę. Mam szacunek do mej pasji, mam szacunek do mej misji. Mam szacunek też do ludzi, przede wszystkim dla was wszystkich. Mam szacunek tu dla ludzi, mam szacunek do słuchaczy. Mam szacunek do bycia szlachetnym z klasą wśród tych graczy. Mam szacunek do przyjaźni, mam szacunek do miłości. Cenię w człowieku uczucia, a nie jego posiadłości. Mam szacunek dla prawdziwych, mam pogardę dla fałszywych. Zaciskam piąchy za te wszystkie wyrządzone krzywdy. Chuj, że z nimi, oni mają i tak padakę. Własnym chujem się wyjebią w końcu we własną strachę. Jednak wielu dobrych ludzi jest dalej z nami. Na koncertach widzę, że nie jesteśmy sami. Sometimes I'm broke. Who says I'm made, man? That's some joke. I rap in a day at night, I slang dope. I'm still in a hood trying to make things smooth. I'm still in a hood trying to make big moves. I still live by the mic and Beretta. Cause in the streets, it's the only thing that bring the butter. As I avoid the officers undercover, I live the street life, lonely days and cold nights. Sometimes I rap and sometimes I fight. Cause sometimes it's good, but it's never fucking nice. Like fake MCs with fake fucking ice. The man in me still has a beast. The beast in me tells me that I still need to eat. This is the hip-hop game, I need a fucking feast. Niełatwe jest życie ulicznego rapera. Codziennie atmosfera, twoje nerwy tutaj wyżera. Codziennie pruje się do ciebie jakaś ponura cholera. Codziennie nie docenia cię ktoś, czasem to doskwiera. Człowiek człowieka wykręci, człowiek wilkiem człowiekowi. Wszystkim pseudoprawilniakom chuj znów pijam do połowy. Reszta też jest to ofiary, łyse pały, groźne dziary. Dali wyprać sobie beret, psychika wciąż się chwieje. Stereotyp, niewiedza, to wasza jest tu bariera. Nie rozumieją intencji i konwencji tego dzieła. Zniewieszali rodzice, zwaliliby mnie na stosie. Za to, że w tym całym syfie dawać ludziom chce radochę. Pracownicy oświaty, zgazowani krytycy. Widzą w nas szatana, uliczny rapu dziedzicy. Jak wielu mi podobnych niosę bagaż tu doświadczeń. Przesywany system bracie maca zmartwień brak i łatwiej. Pyta kiedy płyta i tak z netu ją ściągnę. To do ciebie pajacu, co masz przy szerokie spodnie. Ty myślisz lamusie, że zrapuje swój siana. Zamiast kupić płytę, wolisz torbę jarania. Uliczny raper, znam się z tym tematem. Mam szacunek do dzieciaków przesiąkniętych tym klimatem. To uliczny rap dla ludzi od ludzi, tu żeby przetrwać. Nie jeden łapy brudzi, każdy kombinuje jak może. Nikt nie ma hamera, ej, ciężki jest żywot ulicznego rapera, tak. IFIM. Nie ma lekko być raperem w dzisiejszych czasach. Choć uliczny rap mamy wpisany w DNA, trzeba kombinować, żeby na powierzchni stać. Dlatego do perfekcji znamy nie jeden fakt. Dzisiaj ulica ma głos i mówi naszymi słowami. Ciężko pogodzić zarobek z ulicznymi zasadami. My to potrafimy i nie gramy na festynach, a na koncerty wbija każdy dobry chłopaczyna. Pośród tych, co wcześniej, nie pozwalam się opluwać, bo na ulicznym gruncie rap oparłem, tak się bujam. Tu, gdzie nikt nie wierzy w cuda, ja przetrwałem, mam się dobrze. Niebezpieczne terytorium zamieszkują czarne owce i nie spytam, jakim jesteś hip-hopowcem. Bądź człowiekiem, żebyś potrafił w potrzebie człowiekowi podać rękę. Pierdolę, nie pęknę, ile razy to słyszałem, ale szacun dla tych, którzy w życiu mają przejebane. Upadłeś, jeszcze wstaniesz, nikt tu nie wytyka palcem. Estetyka mej dzielnicy daje wszystkim równe szanse. Życie niełatwe, ale jedno wiem na pewno: uliczny rap żyje w sercach ludzi, trafia w sedno. I powiem jeszcze jedno, w życiu nieraz bywa ciężko, to działając jako raper dziś mam łatwiej, mój koleżko. Rap i braterstwo, tępić kurestwo, oni skończą się szybciej niż jarany w blecie zielsko. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Nie wiem, co za złe masz ciągle mi. Masz straszną jazdę, że jestem zły. Reprezentuję ich, tak zresztą nie od dziś. Zasady, których nie pojmujesz, wiesz, czysty zysk. Lojalność, wierność, przyjaźń, miłość. Twój syn porusza się po stricie, że aż miło, gdy idzie na robotę. Nie rzuca się w oczy, jak coś mu nie pasuje, wali prawdą między oczy. Kapusią krwi utoczy, nimi się nie otoczy. Zna życie od podszewki, w nocy się nie moczy. Wie co, gdzie, jak i z kim się witać. Będzie ryj na kubkę trzymać, gdy go kurwy będą pytać. Nie okradnie bliskich, nie sprzeda nikogo, a cała twoja wdzięczność za to koloto wrogość. Jego stan psychiczny i droga wyboru to już nie mój problem, gdy mówią mu toruj. Czasy się zmieniają, ale my się nie zmieniamy. My nie jesteśmy ziomek kurwa gwiazdorami. My jesteśmy ziomek ulicznymi raperami. Wszystko tutaj ziomek ogarniamy se sami. Żeby przetrwać do jutra, muszę bujnąć się z fantami. To jest hardkorowy rap, przepełniony zasadami. To jest hardkorowy rap, my jesteśmy przestępcami. To jest hardkorowy rap, pokazują nas palcami, tak. Yeah, w życiu porba pada. Życie to sielanka, że na co dzień nic nie robię, że potrzeby be bez manka. Wy myślicie, że ten Tadek nic nie robi, tylko jara. I że ujarany patrzy, jak mi pieniądz z nieba spada. Ciekaw jestem, jakbyście tu na mym miejscu od lat stali. Czy tak samo byście wtedy moje życie oceniali? Weź zapłać moje rachunki, zamiast się na swoje żalić. Poza tym wam nie broni, żebyście się rozwijali. Tu na jednego słuchacza czterech wrogów ten wyrasta. Na jednego przyjaciela zawisz zalewa pół miasta. W wybiegnym mieście z brodu ukryć się już nie da. Prawie zawsze jak chcesz dobrze, będą chcieli cię wyjebać. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie. Niełatwiej jest żywot ulicznego rapera. Nie, nie, nie, nie. Spółdzielnia Tony Jazzu Studios, kurczynu blał. S.O.B. Zadamski chuj. Daj mi blef, daj mi staw, daj mi pit, a dam ci ja świat ideał. realny bez wad, ziomuś. Czemu mam płacić za to życiem, za kreat i komu? Czyhają na mnie i moich ziomów. Mogłoby być tak fajnie z wolnością wyboru. Leczenie w terenie bez horroru. Do kolacji, do nagrywek, do amorów. Po co to komu? Właściwie na chuj. Kto zamykać za takie coś chce dzieciaków? Kto za takie coś chce ludzi niewolić? A co kiedy wymknie się to spod kontroli? Powoli zapełnią się więzienia przestępstwami bez znaczenia. Przestępcami co posiadali, za damski chuj wolność im zabrali. A ja wjeżdżam na bit jak Microsoft na rynek. Ojoj! Daję hit i wsparcie zgrasowanej rodzinie. Ojoj! Jak chcesz, choć też. Tu nie chodzi już o rzecz. Chcemy być wolni. Chcemy być wolni tu. Chcemy być wolni. Chcemy być sobą mu. Chcemy być wolni. Chcemy być wolni tu. Chcemy być wolni. Chcemy być. Lecę po bicie i palę gras. Różne jest życie, więc palę gras. Na dnie czyszczycie też palę gras. Wolne konopie podnieśmy w zas. Wy wolni ludzie, chodźcie za mną. Życie nie bajka, a czysty hardcore. Życie to walka, sam sprawdź czy warto. Trzeba walczyć, nie ma nic za darmo. Razem damy radę to ogarnąć. Nie dadzą rady wszystkich nas garnąć. Więc wszyscy tu na pełne gardło, jakby jedno kruby wszędzie dotarło. A ja wjeżdżam na bit jak Microsoft na rynek. Ojoj! Daję hit i wsparcie zgrasowanej rodzinie. Ojoj! Jak chcesz, chodź też. Tu nie chodzi już o rzecz. Chcemy być wolni. Chcemy być wolni tu. Chcemy być wolni. Chcemy być sobą móc. Chcemy być wolni. Chcemy być wolni tu. Chcemy być wolni. Chcemy być. Chcemy być. Chcemy być. Kurde synu, PSA spółdzielnia. Ogarnij się PL dzieciaku. Ajaja. Słyszę beat, piszę rap, piszę kwit, blau, blau. W twoją panie wpada ten tekst jak kula w łeb psa. Chyba kurwa mnie znasz, wiesz kto to kata. Jak cię to nie interesi, to job twoja mać. 6 gwiazd, 5, 4, 3, 2. Jedna z nich spada na ziemię, gdy łapie za majka. CHA, ADA i banda hi-fi. Patrz nam po oczach, widzisz czerwone białka. To było na melanżu, to było na melanżach. Nie kumasz pojebańcu, no to wypisz mi mandat. I tak nie zapłacę, macie mele w kanapkach. Jak z kumplem twelem odjeżdżacie spod McDrive'a. Nie wszystko ma cenę, pierdolenie. Na tym świecie są rzeczy ważniejsze od ciebie. Ecie, becie, chcecie, nie bierzcie obstranej kasy. Kumacie, bo muszę lecieć, a reszcie nie przetłumaczysz. Mamy flow i nikuja nas nie zajebie stąd. Ej, fichada, dziś wam serwujemy prawo. Jak masz jakieś wątpliwości, to ja je tu rozwieję. Kładę na bitwę bolesną szczerość. Posłuchaj mnie uważnie, bo drinkuję jak igła. Skurwysyny mają w oczach le. Ostatnie złudzenia ci kradnę. To kawałek tego chleba, który utnie tobie w gardle. Słuchaj mnie, pało robię, kiedy wbijam w ten beat. Wolę mieć w klipie agroberry niż jest street. Jesteś jedną z tych cip, która zjeżdża na harem. Zanim kurwo się splujesz, opierdol bałę stare. Od moich ziomków wara, wiedz, że to ryzykanci. My i wy, niczym katolicy i protestanci. To, że grałem z playbacku, chyba wyssałeś z chuja swego kumpla, jurora, żałosnego shibuya. Nie nawijasz, a śpiewasz. Chcę sprawdzić się ze mną, dziś na tak. Rozpatruję twe podanie, opierdol. Gdzie grasz suko koncerty, wpadnę tam, by cię skreślić. Nie wywyższaj się, kurwa, jak masz wzrost 1,30 m. No i może to lepiej, twoje ziomki to chwalą. Nie muszą stać na palcach, gdy ci lachy podają. Ej, ty pseudo pro raper, wyjdź z domu, gdy jest ciemno. Leżysz u naszych butów, odbija ci się sperma. Co? Hurtownia, siekiera, co ty w ogóle brelisz? Dzwoń na niebieską linię, czas psychiatryk odwiedzić. Jesteś psem, psem, co nie sięga do gardła. Tu przez szum twoich plotek przebija się ta prawda. Mamy flow i nikuja nas nie zajebie stąd. life i hadaj. Dziś wam serwujemy prawa. Jak masz jakieś wątpliwości, to ja je tu rozwieję. Kładę na bibu bolesną szczerość. Chodź, posłuchaj mnie uważnie. Tak bo... rynkuje jak igła. Skurwysyny. Mają w oczach lep. Ostatnie złudzenia ci kradnę. Kawałek tego chleba, który utnie tobie w gardle. Gdybym mógł cofnąć czas, nie zmieniłbym położenia. Nadal grałbym rap do dnia, aż wchłonie mnie ziemia. Słyszę alarm syren, syfy ją zamiast szczekać. Ty cieszysz się jak pizda, ty nie wiesz co cię czeka. Pościgi strzelaniny, skurwysyny to nie film. Jesteśmy z innej gminy, płynie woda, nie chin-chin. Jesteśmy na ulicy, w klubach, kurwo, dzwoń po psy. Zajebiemy im kaganiec, ty dostaniesz go na pysk. Mez do New Liber, suki grają w jednej lidze. Hejterze, bronisz ich, znaczy, że im wybaczyłeś. Hejterze, bronisz ich, to zamach na muzykę, frajerze pierdol się za zamach na moje życie. Ty, weź mnie nie żałuj, gdy zdradzę ideały. Ale do tego momentu lepiej nie otwieraj japy. Klik, klik, klik, to wszystko co możesz dać. Klik, klik, klik, skurwysynu, klik, ślad. Mamy flow i nie chuja nas nie zajebie stąd. Life i hadak, dziś wam serwujemy prawa. Jak masz jakieś wątpliwości, to ja je tu rozwieję. Kładę na bibu bolesną szczerość. Posłuchaj mnie uważnie, bo strymkuje jak igła. Skurwysynu. Mają w oczach lep. Ostatnie złudzenia ci kradnę. Kawałek tego chleba, który utnie tobie w gardle. Polskiej murze jest, któremu chuja w potylicę biła jego ex. Byłem nikim, nagle kimś, musisz odpowiadać. Gubisz się w zeznaniach, zwykła dziwko do jebania. Paręnaście temu lat, nie do pomyślenia. Sprzedać na legalu, bajery od niechcenia. Z dupą rozprutą, prosiłbyś o jego plom. Olfen na bulionde, rozjechana kurwo. Jakbyś po ulicy chodził z chujem w okrężnicy, to byś gwiazdek do skurwiela nie dorabiała do pisty. Dla moich ludzi, pozdro w sanatoriach. Dwie cyfry najczęściej bledniesz, jak się zaciągasz, a zapomniałem. Ta twoja przeszłość, połowa ludzi się z tą kurwą obeszło. Jeśli przed siatkę z deski opizgałeś gały, no to masz obsesję, nikt nie jest doskonały. Jak pierwszy kowarty kradłeś stare siano, raz po raz się widziano, krzyczałeś. Jak to jest, ruchać rodzinę na wstępie? Mnie to nie dziwi, że do byle chuja klękniesz. Kolegów do pomocy, śpisz z nimi w nocy. Może dać kocyk, weź kurwa posyp. Wciągnę cię pysram, zanim się otrząśniesz. W końcu kilka wersów piszesz dwa miesiące. Z prawej, z lewej, twoje kurwy zapłacą na pogrzebie. Z prawej, z lewej, twoje kurwy zapłacą na pogrzebie. Jebnij mu, jebnij mu. Jestem tu znów. Wywierzalaj na telefon, dzwoń po producentach. Kopię Timbalanda, do których będziesz jęczał. Setki mam ich na każdą okazję. Self-made man, nie rozumiesz, ci wyjaśnię. Zawsze ta kultura polegała na rozwoju. Lepsze flow, bity, teksty, płyty. A ty gnoju, nie posuwasz się do przodu. Zero eksperymentów, gdzie ta legenda? Chyba kurwa second handu. Zachowawczy styl, brudny but na ryj. Mam insynku po utartych torach, jedziesz mi. Bez gości na albumach jesteś, jak Turman Numa. Co nie kuma, że bez Tarantino w życiu znaczy chuj. chuja. Idziesz na czuja, obciągając koledze. Pizdziąc czy Maddox, mylą się i nie wiem. Skoro inny level, raczej inna planeta. Powiedz Kung Fu Panda, co robiłeś na kometach. Ty Vanilans i grzeczne się Matoniu. Kleisz do ulicy się, butać się do domu. To tupy wam przytykam coś gorszego niż burga. Na tym bicie jedzie wam popowa popierdruga. Skąd jesteś Tomek H? Nie wiesz sam, palę piję, jadę kaszle. Ty tańczysz, ja ci gram. Od chuja mam porażek w życiu na scenie. Ale karku nie naginam. I z ciebie leję, jak nagrywam ogień. Rzucam szmaty, napierdalam. Ty spocono od pisania, wali gównem ci bandana. Sorry, zapomniałem, robisz to też w rękawiczkach. Życiowa pizda, trzeba cię wygwizdać. Jak to kurwa jest, że się sprułeś za dzieci. Ciągle wierzą pseudo hardcore. A jak leci moda na sukces, to płaczesz na napisach. I zdarzy ci się z grasem majeranek dychać. Powiedz ile razy jeszcze okłamiesz ich w rapie. Mając rząd w japie, jaja w gardle się drapiesz. Myśląc o rapie, myślisz jak pospłacać długi. Zaciągnięty od rodziców, na końcu w kilku ślugi. Jara cię złodziejka, miasto gruba pęga. Tylko mi nie gęgaj, że to tylko wizerunek. Bo ja kurwi strzale i bez niego mam szacunek. Na winę o tym później, a tymczasem na ciebie splunę. Ja ci z prawej, z lewej, twoje kurwy zapłacą na pogrzebie. Z prawej, z lewej, twoje kurwy zapłacą na pogrzebie. Jebnij mu, jebnij mu. Jestem tu znów. Okej. Dwa słowa jeszcze do pizdiowca. Słyszałem, że chcesz ponagrywać sobie coś w studiu La Bomba. Ja mieszkam niedaleko, dopadnę się, poprzyglądam. A ty Chałpina, biorąc tych dwóch kolegów do kawałka przeciwko mnie, no to twierdzasz, że na deroku zasłaniać się kolegami w bifach? Kurwa, proszę cię, zamiast sześciogwiazdkowego skurwiela sprowadź sobie z Chin jakieś sześciokolorowe długopisy. Może ci pomogą. Żenada, obciach i hańba. Tyle w temacie.